Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, jest 6. Anna Zaleśna-Sagara. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Ważą się losy Zjednoczonej Prawicy, po południu kolejna narada kierownictwa PiSu. Na Śląsku z kolei ciąg dalszy rozmów o przyszłości górnictwa. Wczorajsze trwały do północy. 80 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. Na Wyspach Brytyjskich szykują się na drugą falę epidemii. Kierownictwo PiSu zbiera się o 13 na kolejnej naradzie na temat przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Od kilku dni przy Nowogrodzkiej trwają intensywne rozmowy. Wczoraj uczestniczyli w nich prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin oraz premier Mateusz Morawiecki. Przedwczoraj szef rządzącej partii rozmawiał przez 4 godziny z przewodniczącym Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobro. Ten ostatni usłyszał warunki, na jakich mogłaby trwać dalsza współpraca w ramach koalicji, informuje wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Przekazał mu oczekiwania i warunki Prawa i Sprawiedliwości. Rozmowa była konstruktywna. Czekamy na stanowisko drugiej strony i od tego wszystko zależy. W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Posłowie Solidarnej Polski zagłosowali przeciwko nowelizacji, a politycy Porozumienia wstrzymali się od głosu. To był jeden z powodów zawieszenia rozmów koalicyjnych. Dziś też ciąg dalszy rozmów związkowców z przedstawicielami rządu o przyszłości górnictwa i energetyki. Strony spotkają się o 14. Wcześniej dotychczasowe efekty przeanalizuje Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Są pewne wstępne koncepcje i pewne wstępne projekty. Natomiast musimy je w swoim związkowym gronie bardzo głęboko przedyskutować, powiedział około północy po zakończeniu wtorkowych rozmów szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Artur Soboń stwierdził, że to była uczciwa i dobra rozmowa. To, o czym rozmawialiśmy, to są kluczowe, kierunkowe kwestie, które dziś od 14 będą omawiane, rozwijane, spisywane tak, by dojść do porozumienia, bo obie strony, mam wrażenie, do tego zmierzają, podkreślił Artur Soboń. Według informacji Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności wczoraj pod ziemią protestowało ponad 230 górników w kopalniach Ruda, Wujek oraz Piast Ziemowit. Protestu to odpowiedź na zaostrzanie polityki klimatycznej i widma likwidacji kopalń w regionie. Jest 711 nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Polsce zmarło 18 osób. W sumie liczba potwierdzonych zakażeń w naszym kraju przekroczyła 80 tysięcy. Najwięcej 112 zakażeń wykryto w Małopolsce. Na Mazowszu 108. Łącznie w kraju przybyło wczoraj 711 nowych infekcji koronawirusowych. Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji zmiany w ochronie zdrowia przyznał, że wzrost zakażeń nie jest zaskoczeniem. To jest oczywiście zjawisko, którego się spodziewaliśmy. Wracając do pracy, nasze dzieci są w szkołach, w przedszkolach i w związku z tym ta liczba na pewno będzie rosła. Minister zaapelował o odpowiedzialne działanie i przestrzeganie podstawowych zasad walki z koronawirusem. Noszenie maseczki ma sens, zachowanie dystansu również ma sens, dezynfekcja i podstawowe dbanie o higienę. To możemy i powinniśmy robić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rząd w Londynie zaostrza zasady koronawirusowe. I ostrzega, jesteśmy na zakręcie. To moment, by działać, mówił Boris Johnson. Druga fala zawsze była realna. Niestety, podobnie jak wiele innych krajów, jesteśmy właśnie na niebezpiecznym zakręcie. A jak nie wypaść z zakrętu? Według premiera kluczem będzie zasłanianie twarzy. Obowiązkowe już nie tylko dla klientów, ale także dla pracowników sklepów i restauracji. Maseczka wymagana będzie w taksówce. Puby zamkną drzwi wcześniej, o 22. Opozycja krytykuje rząd. Zarzut? Przespaliście lato. Nie stworzyliście sprawnego systemu śledzenia i izolowania ognisk epidemii. Ostrzegaliśmy premiera całymi miesiącami, że system musi zostać naprawiony przed jesienią. W oświadczeniu premiera zabrakło jednego. Przeprosin. To Kistam i Ed Davey, liderzy Partii Pracy i Liberalnych Demokratów. Niektórzy konserwatyści uważają z kolei, że wprowadzane przez ich szefa środki są zbyt drakońskie i że naruszają swobody Brytyjczyków, którzy powinni móc sami oceniać ryzyko. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z powodu koronawirusa przełożono planowany na czwartek i piątek unijny szczyt w Brukseli. Szef Rady Europejskiej miał kontakt z osobą zakażoną, podał rzecznik niemieckiej prezydencji Sebastian Fischer. Oficer ochrony Charles Michela miał pozytywny wynik testu na koronawirusa, dlatego szef rady musiał zostać poddany kwarantannie. Unijny szczyt odbędzie się 1 i 2 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl.

Cero. Grupa Wirus to był taki projekt, który stworzyli łódzcy muzycy związani z grupą Pornografia czy Blitzkrieg, no ale wtedy w latach 90. Ten materiał nie ujrzał światła dziennego. Ostatnio muzycy postanowili go trochę dopieścić i właśnie dzięki temu możemy posłuchać utworu Et Arceo. A co dzisiaj w programie? Będziemy mówić o trwającym od początku września spisie rolnym. Wchodzimy z metodami aktywnymi od połowy września. Pierwsza metoda telefoniczna, czyli jeszcze nie puszczamy rachmistrzów nigdzie. Ktoś, kto nie ma dostępu do internetu, może również skorzystać z dostępnego komputera, jaki każda gmina miała obowiązek przygotować. Zapytamy, co jest motywacją dla młodych ludzi do nauki zawodu górnika. Też z tego, dziada, pradziada było u nas, że to jest już tradycja, nie? Że i tata był górnikiem, dziadki byli górnikami, ujki byli górnikami, no i przanami też kolej, żeby być górnikiem, nie? Śpiewająco zaprosimy do biblioteki. Pandemia dała nam wiele okazji do tego, żeby nadrobić zaległości czytelnicze, więc tym bardziej będziemy śpiewać o tym, że czytać warto i będziemy zachęcać na naszych koncertach do tego, żeby nasi słuchacze czytali jak najwięcej. Zastanowimy się, co dają naszemu zdrowiu dynie. Hamuje szkodliwe procesy oksydacyjne. To za tym idzie, może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych. Będziemy mówić o polityce i jej wpływie na codzienność. To w salonie politycznym o 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Odpowiemy również na pytanie z kosmosu i będziemy mieli dla Państwa książki doktora Tomasza Rożka. Nauka to lubię. Nie zabraknie oczywiście też Oli Budki, jej muzycznego rozkładu jazdy. A ja wracam do muzyki i troszeczkę podkręcam atmosferę, bo startujemy rakietą z grupą AC/DC. Metallica i grupa AC/DC. No, swoją drogą ciekawy jestem, jaka przyszłość czeka ten zespół, bo cały czas nie wiemy, czy będzie nowa muzyka, czy nie będzie, czy wrócą na trasę, czy nie wrócą i w jakim składzie. Ale ciągle mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy tak wspaniałe koncerty, jak między innymi widzieliśmy kiedyś w Warszawie, czy w Chorzowie, ten pamiętny, na początku lat 90. Tak, to było wydarzenie. Dobrze, zmieniamy trochę klimat muzyczny. Kilka dni temu wspominałem o tym, że znalazłem na półce płytę zespołu Electric Youth, kanadyjskiego duetu, który parę lat temu, 6 lat temu, zrobił na mnie duże wrażenie. No i postanowiłem nadrobić trochę brak śledzenia muzyki tego zespołu. W zeszłym roku wydali nowy album Memory Emotion, a na nim bardzo fajny utwór The Life. prawda, że ładne. The Life, czyli kanadyjski duet pochodzący z Toronto, Electric Youth, i no pewnie jeszcze będę wracał do ich muzyki, bo naprawdę lubię, jak zespoły współczesne pięknie odkrywają brzmienia, które kojarzą nam się z latami 80. Przynajmniej tak mi się kojarzy twórczość grupy Electric Youth. A teraz sięgamy do polskiej twórczości, choć płynącej z Wysp Brytyjskich. Agnieszka Świta to polska wokalistka, która mieszka na co dzień w Londynie. Znamy ją z takiego projektu na przykład jak Camora, czy współpracy z klawiszowcem grupy Pendragon, Clive'em Nolanem. I tenże klawiszowiec 6 lat temu pomógł jej w nagraniu pierwszej solowej płyty. Od tego czasu trochę cicho o Agnieszce, ale z tego co wiem, pracuje nad drugą płytą, ma jakiś nowy projekt muzyczny, więc jak tylko coś nowego dostanę, bardzo chętnie się z Państwem podzielę. Agnieszka Świta, Something to Believe. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Za nami wizytówka debiutanckiej płyty Agnieszki Świty, a przed nami coś z wytwórni 4AD. Nowy utwór Back in the Birds, Pass Me By. Jest dokładnie godzina 6:30. Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Kolejne spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. O 13:00 przy Nowogrodzkiej zbierze się kierownictwo partii. Poprzednie takie spotkanie odbyło się w poniedziałek, jednak rezultaty rozmów nie zostały przedstawione opinii publicznej. Wczoraj z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Przyszłość rządowej koalicji stanęła pod znakiem zapytania po zeszłotygodniowym głosowaniu w Sejmie w sprawie ustawy o ochronie zwierząt. Przeciw byli wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Od głosu wstrzymała się większość posłów drugiego z koalicjantów Porozumienia. Unijny szczyt przełożony na przyszły tydzień miał się odbyć w czwartek i piątek, ale szef Rady Europejskiej jest na kwarantannie. Charles Michel miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Ma regularnie robione testy na koronawirus, a ostatni zrobiony wczoraj dał wynik negatywny. Unijny szczyt w Brukseli odbędzie się 1 i 2 października. Mural poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu odsłonięto w Słupsku. Powstał na budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej. Przedstawia beret więźniarski ze stopniem wojskowym oraz datą narodzin i śmierci polskiego bohatera. Przez to właśnie, że nie ma wizerunku, może to trochę drażni i to dobrze. Jeśli to będzie działało w ten sposób, że ludzie będą gdzieś zaglądać do książek,

przepraszam, że tak wiele razy obiecywałam i kłamałam za każdą szansę. Dostałem reprymendę, że miałem budzić, a nie zachęcać do drzemki. No ale przyznacie państwo, że Asia Forbrot pięknie czaruje dźwiękami i wbrew pozorom jest bardzo pozytywną, radosną osobą, zwłaszcza na koncertach. Miałem okazję widzieć ją na przykład w zeszłym roku na Inoroku w Inowrocławiu. Magia. No dobrze, to postaram się trochę pobudzić państwa i mam nadzieję, że pomoże mi w tym zespół Phoenix. No jak, udało się? Mam nadzieję, że tak. Przynajmniej było troszeczkę bardziej rytmicznie. A teraz przechodzimy do pierwszego z tematów, który mamy dzisiaj dla Państwa. Przez internet, telefon albo w urzędzie rośnie liczba rolników, którzy wzięli udział w powszechnym spisie rolnym. To obowiązkowe badanie polskiej wsi, odbywające się raz na dekadę. Organizuje je Główny Urząd Statystyczny. Michał Fedusia sprawdził, jakie są efekty pierwszych tygodni badania. Przez pierwsze tygodnie trwania spisu rolnego z opcji samodzielnego rozliczenia i wysyłki informacji przez internet skorzystało ponad 50 tysięcy rolników. Spisu nadal można dokonać w domowym zaciszu lub udając się do najbliższego urzędu. Rolnicy otrzymali pisma od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jakie są obowiązki i czego się należy spodziewać? Jacek Daniel z Gminnego Biura Spisowego w Sędziszowie Małopolskim. Główny Urząd Statystyczny kładzie bardzo duży nacisk na to, żeby ten spis został zrobiony jak najbardziej bezpiecznie, czyli przede wszystkim w drodze internetowej. Rolnicy, którzy otrzymali te pisma prezesa GUS, o której wspominałem, są proszeni o spisanie się w drodze internetowej na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl. Takie informacje również znajdują się na stronie internetowej poszczególnych urzędów statystycznych. Ktoś, kto nie ma dostępu do internetu, może również skorzystać z dostępnego komputera, jaki każda gmina miała obowiązek przygotować. I taki jest u nas tutaj w ratuszu. Aby przypominać i popularyzować samospis internetowy, Główny Urząd Statystyczny regularnie emituje w internecie i w innych rodzajach mediów spoty promocyjne. My, hodowcy, mamy wiele obowiązków, z których musimy się wywiązywać. Udział w powszechnym spisie rolnym pozwoli wykorzystać dane dla naszego wspólnego dobra. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Główny Urząd Statystyczny wdrożył już kolejne możliwości dokonywania spisu rolnego. Przygotował też nagrody za szybki udział w badaniu i konkursy dla dzieci rolników. Wchodzimy z metodami aktywnymi od połowy września. Pierwsza metoda telefoniczna, czyli jeszcze nie puszczamy rachmistrzów nigdzie, natomiast obdzwaniamy tam, gdzie mamy oczywiście telefon. Artur Łączyński, szef Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym. Następnym etapem jest październik. Właśnie wyruszamy z rachmistrzami. Oni będą mieli opcję wywiadu bezpośredniego, takiego fizycznego face-to-face w gospodarstwie lub też dzwonienia. Oczywiście w zależności od sytuacji epidemicznej. Oni będą uzyskiwali codziennie, a właściwie ta częściej, listę gospodarstw, którą muszą obdzwonić na przykład. I to rozliczamy, to są systemy zarządzania spisem, potem to nadzorujemy, odpowiednio monitorujemy. Badanie prowadzone przez GUS może pokazać, jak złożone i różnorodne jest rolnictwo oraz w jakich kierunkach następuje jego szybki rozwój. Dzisiaj przy możliwościach, które gospodarstwa mają, umaszynowienie, najczęściej duży sprzęt, którym gospodarowanie staje się łatwe, w krótszym czasie, precyzyjne, to potrzeba jest posiadania większej ilości areałów. Wicewojewoda opolski Teresa Barańska. Niemniej jednak nie należy zapominać, że te małe gospodarstwa, one są również takimi perełkami, bo gospodarują na różnej płaszczyźnie, choćby na takiej, że są to gospodarstwa ekologiczne, są to gospodarstwa agroturystyczne i o nich też nie należy zapominać, gdyż one stanowią potencjał i uświetniają wielkotowarowy krajobraz. Niemniej u nas zauważa się gospodarstwa o dużym areale, dużej produkcji, z potężnym. A materiał na temat powszechnego spisu rolnego przygotował Michał Fedusio. A my wracamy do polskiej muzyki, polskich wokalistek, polskich magicznych młodych głosów. Mak Chlebowska to taka nowa na polskim rynku artystka z Poznania, która dosyć pięknie debiutuje utworem Blood from a Stone. Lies. dość udany debiut? Co ja mówię? Bardzo udany debiut. Mak Chlebowska, no tak, słychać w tym trochę Redbox, bo autorem kompozycji jest Simon Toulson Clark, czyli lider grupy Redbox. Zmieniamy temat troszeczkę, chociaż klimatycznie będzie nadal. Wybierają się w tym roku na kolejny koncert w Polsce Alan Parsons Live Project, no ale jak już wiadomo, ten koncert się nie odbędzie. Miał być to jedna z atrakcji, o tak, festiwalu Sound Edit. No i niestety artysta postanowił, że w tym roku nie przyjedzie, ale zobaczymy go w październiku przyszłego roku. Alan Parsons i Turn It Up. No good believing in somebody else if you can't believe in yourself. You give them the reason to take all the power and wealth. It's no good you trying to sit on the fence and hope that the trouble will pass. Sitting on fences can make you a pain in the ass. If there's something you find to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know why. Turn it up. Turn it up. Make it louder. Turn it up. Turn it up. Make it louder. There's no conversation if nobody speaks. Nothing gets done in the air. There's no confrontation when fantasy makes you its friend. So much injustice, too many lies. We don't have to look very far. But nothing will change if we leave things the way that they are. If there's something you found to believe in, then the message must get through. So don't just sit in silence when you know what to do. Turn it up. Alan Parsons, Turn It Up, to taki jedyny, może nie jedyny, ale jeden z tych albumów, który nagrał po prostu jako Alan Parsons, nie jako Alan Parsons Project. Bardzo fajna płyta. A teraz przenosimy się za ocean. Jest taki kawałek ziemi w Kalifornii, trochę niesławny za sprawą Sandstone Retreat, takiego miejsca społeczności nudystów, swingersów. Nie będę zachęcał Państwa do takich praktyk, ale na tym kawałku ziemi powstał zespół,